هرچند لگل اوی تیپی کاروان با تیپی که دوراو دا انرا بلان لگل امش دا توانی لیاریکان انجامی که باش بدز بیند بلان تاوکی استاش لقناقی بیس کردنن داره حالای چی کرد ام حالای هم بو خوی هم بو تیپی که زیانی هبو باشه مگیاری کن زر باشه من آمدم داره تو بکم و رابی ها گیا خویر داره اولا من داره زر آبی ها خویر زر کن کبرم زرم نخده باشی هل شکان تا نوستین میستا دارا اما تو چیه کهی ها؟ دارا جد لینه بو کهوتم تو بکمو رامی حال یا؟ تو بو چی واکی بسنکت تیگی هوا اما تو واد گود من جوام لینه بو براست جد لینه بو استا آی بینی بوستا هانی بوستا هانی بسا بلا بکاتی دارا بسنکی لیمن تیگی هوا او با عرزوی خوی یاری اکر کسی چی خو فرستا تو اتوبوس چیپ کی داره؟ امه است مشغول راه نان اکن. بگویندی توپکه بونه یاریگا. اگر تو آوا یاری بکی، امه نتوانی مشغول بکن. باید پیوسته لسر دیاری با کمال فر بی. باشه داره؟ اگر لیاری راست قینه واقعیت آما برام برکم آدم حالا قوز نوا. و امه سر نکوین. باشه تو چون از لیار راست قینه سرویه ها؟ وارو آمین هول ام تنیاری زنیش تی برام بر ببرم با ای گوت تمار بکم. بله من امیو ببم بر زنیش بنا وانگ. و کمر دنیو خطاب خانه کن. ای ایلم تیگن. باشه با آوابی استا ابی دارا بیر لطیب کاتوا دارا بسوی نوبانگ دا اگره عزیزان بله آوریان دارا نتوانه لگل امه یاریب کات و گرینجی یاری با کومل نازانه بله تو رازه که پشتیوان از زور بسوی لیاری کردن بله هم او یاری با کومل نازانه هرجیز کابتن تو پکان منکو کردوا دست خوش بله مایکو دارا یارمتی نه هن داره به ایکنی توب سرکالا لانی روش به تمالا چون که امه دلی او مشکند چی؟ او زور خم خورنیا پابند نبونی بر رمنا یکا لگریک درا براستی امه یاری چی زور ناروایا بینیست تلا سر من داره رازی بکن با اوی بزانه که یاری کردم بشوی کمالا چونا اوه ببوره کورکم داره لما لونیه بلا مما زور باش نیا اوه کمن بیزانم داره ایس باش نیا که گره ابو مال هستی به اشتیگ نکرد بوی بپلر روی چی؟ پیم بله اینا زنی بو چوه چوه؟ داره بونیوت ارون بو کافتریاکا تنش کوگا که بلا رو لکانم لانه رویشت بید بوی نگردی نیبر سرتی بله کامتی چی؟ ایاری زن سرتی پاتو بو ایره؟ بله امرو برای سرتی پاتو بو ارگردنی کافتریاکا چون که تازه کری تو رامی ها تیگیشتم هر لبر ام هوی بو که کامریکا لگل خوی بر کپتن موشک بود از بینم بیرو که یکم هره بیرو سیر اکم زور باشترا اوه سچیب سیری منکا آمده بدهی؟ آمدم اولیرو سری من نکه ها بیرو پیک میا سردیب آماده بود که تو نمیدار چیه که دام بسکول ها اما زور جانا پیست رو دویم خروب کن چون که کامره که لیا نفهم تایی با دویم کن دوی خراک دهی آمدم ها منوین سردیب بودی اما زور جانا بود چی با دوی پرچی واحده که من من هرگیز دیناگم ها هی من داری لسر هر عبی امرو بدگیرم هی بداخوا براستی تو گمشه هیز لمن تناگه هیز داشی که هیز دام فلیم بهین نولای خوما نفا هرگیز بیردر فلیم لکامیره در نهینا و ایجا نا پیش دکام کامیره لکل کم سینین ایک دیگه ایش تم کاتی من دوزار زیره ایجا و یک رکا بروه بو بون که بولیز پیش دکامیره که بهین نولای خوما ندید زین باشر رو کرکم وینه کنم هم تو اونا گرت وا. ابی هند وینه تر بگریم باو که آروم بکنار دریا که خواهد لگز باو که. ام حالا لروج نم با لاو بتو وا. که حال این کافتریه چنویب کن وا. ها افراد دسیر که. آه براستی ما کاری کی زور نشرینه. حالا چی نخوشه؟ آیا تو هیچ کاتی با کافتریا رامی؟ بله کواتا تو دزی زور بینی و ها رامی؟ ای راست نکم؟ نه زنم بلام خواب چشی زوریه بود ساگه کم با چون را اکل برا ببوره کرکم بینی چی اگری ها؟ بینی رو بارکم تگشتون همه کبری چی زور باشا بله اما باو کن بینم با دیاری بلام کونا بلام زور باش ایشکا من حولم یا بلام نمتوانی چون که خلچی زوری لی بود بله کرکم براستی اواز زور بود نمتوانی نه توانی مینه بگرم بلیم بگشتان لو کامیلا که یا بای زور دوانی برناکم ها ازانم تو کره چه زور باش و زوانی آیا امنید با کس نشانی آوه ها کره کم ده پیم بلا کره زوانه کم دای نخیر نخیر زهر زور ما آوه باشه همه زور باشه دای هم کامره هم بری منم نیدی دای دبم دای دای دبم دای برم با فریام کون برم با فریام کون خرابون خراک بابرون بابی چی رو یاو داره ها؟ آن امیش کامیره که اونی بسنن بلا من زور بخره ارم کر رامی آخر لبر چی؟ نازنم بلا اون که پیموت نیمین سر تیپم گرتوا ناکو هرشان کرده سرم بلا من زور کامیره که اونی بسنن بلا من داره لبر چی میشتن کامیره که لبستنن ها؟ به هر شیوه یک بی داره داوی کامیره که بکوا باشا بله اما راستا آه اكبر من وقت اوه كابره كبار درنسان ايش في الحياة سكك ايمي قد بويا اوه اما بسرات هلا يا زار فيك اشتوا استاج ابي ويني كامره كابسر نوت داي باب الروي داي حرب ابت قرم من داري لاسار بچه مرناتی بله من هرامی ببورا پیش تمش خوراینا بکن رامی امی من سرتی پنشام بام پیش اول دست مش خوراینا بکن ها افلی مکت لیا بله باق مامان عیشه تو بمان باشه دوای نان خواتن یه ملت زور باشه خواد لگال ها ادم بری پلیس ابی سوریا بی زور باشه راپورتی دزکان بوتا پیشکش کن. سوش پس با او کاری داری؟ دیگه، تریو. لکافتریا کد زیکر او. دزی؟ درشان کد سرم لکاتی کری نشید گمال او کرکم. چیونی دزی و هدایت؟ شتی چی سیره؟ پارکان دست لی ندراون. هیچ تکشان نبردو. بالامین کنیم همود دزی و. هندی وینه خرابیتیا کرکم. هموی؟ ایونه کنیم باوکا؟ ها؟ ها کرکم. هیچ تامینه کن لجیری آماده کردین. ايه ده الخوشم ها امين هو ها امتيا ها ها كامدس تشيا ها ام دواني كويستا كاميرا كان لبستنن انا هو الرامي لبرتي وين اكيد ها سيري مبكا ها دارا وادا اكوي امي انا بواجو كردن نبوا رامي زر باش سيري خلق انا امي وني بكا بزنتي اكن طيب باش سيري اكدي فرم رامي استاذ بورد مني كسر ياكا بوي باش دزاكا بنستوا ها امي وني وادا اكوي بواجو كردن بيدارا استاكش سيري دستكان يبكا ها آوانت سکانن. اما لبرو هیبو کوایستن کامری کم لبسنن. لبروی آشکرانه بن رامی. ها کوایت پیوست اگا پولیس آگا درکی تو داره. پیوست به من هکت. اگر نمی پولیس بله. آم خوان هالدن. رامی بیرو که چی باش میاد. راستن اگر بخوام دست کریم کم بیام این بله پولیس. ها رامی تو لگالن یی. ای بیرو که کتونه بله تو. ها آوان بفرینن اما. ها نه نه. استاد رامی استاد کم جنی اما نبیت. داره. اما کاری چی زود سناک بوی اما. ازنه رامی. لم هلا باش زاته به معنا رخصت رامی تخیر رامی لگل ما ورا هر رامی بلوکیک می بلوکیک می ها زور جوانه اما ها اما زور جوانه داره مستانه زی پیوه کم براستی تو زیره چی داره بزی براستی داره بوی مستانه زیه بشاردم خوشم بده دارا باشتر وی ام کار را بگری چی؟ یوشن تو اترسید؟ اگر اسمم بترش که دوان حالین رامی تو بوچی نمتین آگه بالا رامی پیوزه که تو پیوندی به پولیس آب کی کاتک آنی چنگرد باشه رامی تو رگ کویل گل مهار رامی زنیم رگ کوتین در رامی است که شتولیم دور کری و باش اگر آن بزنن تو لگل مای او هرگز به دوام نکن ما دیار کن، بوچی آن نرم. بوستا، بوستا. من استاد سیب کم، ابی داره بود چی برن؟ ای بنا که چیه ها؟ نه نه هیچی دیانیه ها؟ اما تو چیه که؟ ممنرو دهی؟ ممنرو بتنگ بمن داری بسکول درست لسر خوبی بنا که بچه بردوه مجبوری خوب برو نقطه بخانه که بانه کامیره که بلاست اگر وانه بی من خوم از هم چید بسر هینم ها تو امری ها سانا بوا پلی رامی لبرتی نتوی با مشکوره هنن ها سانا شتر چیزو سیر ریاوا هر دو دوزکه داره هم برد استا ایمه چی بکن دو چیلی ها هم دو دوزاد ببیرید تا تی ایانه ایس کامیره که لداره بسینن لم کاته ها که اچین و با مالو ها سیاری ایگ رای گرتو داره ها لگر خوی هم برسانا مامی او چیلی داره ایویست فیلو ها بکر بلم اوان لناکو داره ها رفان استا ابی ایمه شتر کنسانا دای باش رامی تو لسر خوبا دی استا پیم بلی داره نجو بیلانه که بکر هنا لجو یاریزانه نقطاب خانه کمان بو زور باشا استاش اچین بابن که پولیس رامی توش برو همو یاریزانه که نگدر بکوا بین با جور قطاب خانه که خواب لگل باشا چی؟ کارک زور ترسناکا خیره که ورم با جوری کبنه اومد تش زور گورو ریا و هانی دارا چی بسرا تو کابتن تو خبن نبی کابتن هر یسا همو یار جزاره کن اگه دار اکم آوا زور باشه هانی گای هلو گویت نیم ها دارا چی بسرا تو ها باشا هرمیان ازنه نکبوا بنا فردی های هیچی دوزیو تو ها نه لیره ایستیو چلینیا بله ایستیو چلینیا حالات کس که درود لگل ایمه کرد هیچ حالی چی درود نیا تنیا او نبی کس مرد ببرید وصل دارا بینا کابتن رامی های وچن من کابتنی تیپی کاروانم شاهو ایو بدوان چی اگرن وصلی بینن دای زر باش اما همو یه نکنی تیایا بیت علی مو های نفهم ابی وازل داره بهینی باشا وینا کان بدست اینا استاج من دالکا بگیرین بگره در رکت و ما کتون ای با استاش بیا گیری استاش ها اما بگره اما بگره پولیس اکان گیشتن اما کتایی که ها ها انا ایسواری اتو بیا مرکبن سر نکوتم آرستم بودم بله که ابی ایمه برای گاش زور کل بویم بسید نای چه چوبه؟ ای مرگیز آن من ببینی دی با الیکتر چه بینوا؟ دی با دو انده بگرم دی ها اولیریا گوستا گوستا ایدزا واتر لگل منالکن ها بنفرد بی ای مناتوانی بگین اوان ها آنوی هلبن ها چی بکن؟ هانی، آماده با بو توپکا چی؟ هانی، توپکا بو دارا حالیا باشا دارا باشا براستی اوان دست بون اگر اوان بردوان بله سردزی کردن اما چاره نوسی همو کسی که وکو اوانا براستی اما سرکوت نیه چی گوره بو بودارا اه؟ نخیر اما با همو با اول تیپو کمان بود هروان رامی زوره نمتی هم لکوتای دادارا زانی یاری با کومل چن سودی هی بوی بله زانی باشه دارا استا زانی دیاری کردن با کومل چن سودی هی ها بله استا زانی مو کاری با کومل سودی چی زوری هی زور باشا دی با برو مست برای نام کن اه نخیر دی برا کن راهنری بتوانا رامیار زور بشداری لطیبا که اکاتو زوریانتی اداد و ایویر امتیبا به حزب کاتو راهنانی گرنجی پی ایا زور حولیا تیبا که بگورن بلان نیتوانی ایا اتوانی گورنکاری لطیبا که دا دروس بکات لزنجیری دهاتوی گولکار اشنای رو داوکانه بین